snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. 538 Nieuws. 8 uur. Zeker 9000 Nederlanders in het Midden-Oosten willen terug naar huis. Ze hebben zich gemeld bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, meldt RTL. Ze komen in principe allemaal in aanmerking om teruggehaald te worden, maar het is wel ingewikkeld, want ze zitten in 11 landen. Nederland en andere Europese landen willen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Afrikaanse landen. Dat hebben ze afgesproken tijdens een overleg in Brussel, waar onze minister van Asiel ook bij was. Er waren eerder al plannen om asielzoekers naar Oeganda te sturen, maar dat gaat definitief niet door. In Waalwijk is brand geweest in een distributiecentrum van bol.com. Er zouden 4 gewonden zijn, waaronder 2 mensen die bij Bol werken. De brand brak aan het einde van de middag uit, waarop het hele gebouw ontruimd werd. Tientallen medewerkers moesten naar buiten. Het vuur is intussen onder controle. Premier Jette was vandaag voor het eerst op werkbezoek. Hij bezocht achterstandswijken in Roosendaal die opgeknapt worden. Er worden onder meer nieuwe huizen gebouwd en er zijn projecten tegen verloedering. Opvallend was dat Jette op de fiets was, naar het voorbeeld van oud-premier Rutte. Vanavond en vannacht trekken wolken over het land. Het wordt 2 tot 6 graden. Morgen schijnt de zon, wel minder fel door Sahara-stof. Het wordt wel maximaal 19 graden. En dit was het nieuws op 538. Voor zulke temperaturen neem ik dat Sahara-stof er prima bij. Ik ben even de boel aan het F5 momenteel. Het verkeersinformatiescherm hier, maar ik heb het niet. Er is één vertraging volgens Flitsmeister op de A1 Hengelo richting Osnabrück voor de Duitse grens. Daar een vertraging nu van 8 minuten. En ja, ik F5 nog maar een keer, maar het staat er echt. Er zijn 20 flitsers op dit moment. Althans, waarvan we weten dat ze er zijn of er waren. Als ik dat allemaal ga oplezen, duurt het echt behoorlijk lang. Dus als je in de auto zit of in de auto gaat, zet de Flitsmeister-app aan. Dan komt het in orde. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hallo duifjes, ik ben het, jullie eigen Harold Zittler. Welkom in de Moulin Rouge. Waar liefde alles overwint en verlangen geen grenzen kent. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. MoulinRougeTheMusical.nl. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Komende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Het wordt maandag wel money dag voor je. Dus meld je aan voor de stemmenjacht in de app of op de site. Radio 538. Dit is Alan Walker. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la 538. Hoppa! Feitje, voor een feitje. Hey, jij krijgt gratis algemene kennis. En wie weet houden ook nog wel een 538 prijzenpakket aan over. Dat is hoe Heitje voor een Feitje werkt. Ik serveer jou 3/4 van een feit. Op de plek van de puntjes moet je dan nog iets invullen. Daar krijg je 3 opties voor. En als je het weet, dan maak je dus kans op het 538 prijzenpakket. We gaan even naar Joeri. Joeri, goedenavond. Hallo, goedenavond. De vraag was, welk boek wordt er nou wereldwijd het meest gestolen uit bibliotheken? Is dat, denk jij, A, de Bijbel, B, het Guinness Book of Records of C, het dagboek van Anne Frank? Ja, dan ga ik zeker weten voor B. Hier klinkt een man die zeker is van zijn zaak. Zeker weten. En hoe weet je dat zo zeker? Ik heb er zelf al 4 gestolen uit de bibliotheek. Nee. Nee, maar ik dacht misschien ook wel een recordje, omdat er zoveel mee worden genomen. Ja, dat zou wel leuk zijn als het Guinness Book of Records een eigen record vestigt, wat ze dan vervolgens in de nieuwe editie van het Guinness Book of Records kunnen zetten, zeg je eigenlijk. Ja, je hebt de raarste wereldrecord. Ja, dat heb jij zelf eens gedacht om een wereldrecord te verbreken? Nou, eigenlijk niet. Maar het lijkt me wel een keer leuk om heel de dag gewoon lekker Hollandse muziek te zingen. Een soort marathon Nederlandstalige kroeghits. Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja, ik heb niet dat hele boek even paraat, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand al dat record gevestigd heeft. Dus ik zou zeggen, jongen, duik in dat gat. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dan kun je vervolgens zelf weer het boek in de bibliotheek jatten om te kijken of je erin staat. Ja. Dan kijk of mijn naam er nog steeds is. Oh, ja, precies. Of je naam wel goed gespeld is bijvoorbeeld. Dat is ook onbelangrijk. Want het is inderdaad het goede antwoord, Joeri. Gefeliciteerd. Ja, super. Dankjewel. Ja, het is dus grappig maar waar. Maar het Guinness Book of Records staat dus... dat weet ik niet zeker. Maar het zou dus vermeld kunnen staan in het Book of Records als het meest gejatte boek in bibliotheken wereldwijd. Waarschijnlijk inderdaad dat mensen gewoon goed gaan op de feitjes. Nou ja, ik kan me daar persoonlijk dus wel wat van voorstellen. De Bijbel was ook een van de antwoordopties. Die wordt ook veel gestolen. Alleen, waarschijnlijk vanwege de passage gij zult niet stelen. Maar de Bijbel wordt met name ontvreemd uit hotels in plaats van bibliotheken. En ik moet je ook eerlijk bekennen, ik heb bij de Van der Valk, waar ik sliep, ook nog nooit het Guinness Book of Records op het nachtkastje zien liggen. Anders had ik het ook al meegenomen. Maar maakt allemaal niet uit. Je hebt het goede antwoord gegeven en dus mag jij even graaien in onze 538 prijzenkast. Dus kies wat moois uit, jongen. Ja, super. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het meedoen. Ik wens jou een fijne avond. En als je even weet, als die recordborging van je op stand staat, dan komen we even kijken. Leuk. Ja, is goed. En jullie nog een hele fijne uitzending. Dankjewel. Take no prisoners for me. I'm told you're elevating. Drinks go straight to my knees. I'm so I'm going on clean. Time cold, Met Open Light op Radio 538. Ik wil je even een fragmentje laten horen uit de ochtendshow van vanochtend. Maar voor ik dat kan doen, moet ik eigenlijk je iets anders laten horen. Want daar gaat het namelijk over. Eens even kijken of ik dat even 1, 2, 3 zo kan doen. Ik heb hier een hele goede plaat overigens van George Michael. Dit Too Funky. Maar het gaat mij om het einde. Kan ik je laten horen? Let op. Hier gaat het om. Valt hij net weg, zul je altijd zien. Vanmorgen in de 538-ochtendshow. Maar aan het einde van de plaat van George Michael hoor je een vrouw roepen. Iets over dat de muziek zachter moet. En dat is een vrij iconisch stukje muziek geworden. Het is ook een vrij aparte stem die je daarin hoort. En Tim die draaide dus gisterochtend die plaat. En die vroeg zich af of mensen dat na konden doen. Nou, het antwoord op die vraag... Dat was ja. Het gaat dus over ja, de moeder van George Michael in die videoclip die iets schreeuwt. En ja, luisteraars konden hun imitatie insturen. Nou, dat ging hartstikke goed. Luister mee. Irene, die stuurde dit. Oh. Would you stop playing with that radio, George? I'm trying to get some sleep. Nou, dit is gewoon van de plaat. Dit is gewoon 1-op-1. Ik denk dat we dit er gewoon voor de achter kunnen plakken. Oh, dat kunnen we wel doen, ja. Dan hoor je geen verschil. Dan doen we gewoon Irene. Even kijken, dit is ook nog ingestuurd. Die eerste was wel echt steengoed. Nou ja, je moet maar eens even kijken of je het origineel kunt vinden en het vergelijken met datgene wat je net hebt gehoord. Maar het is inderdaad bijna 1-op-1. Welkom bij 538. Ik hoop dat je een topavond hebt. In ieder geval wel met deze favorite. Wat een plaat, hè? Alex Warren. How did you know I was open for the sign? My heart was so time. Something about you hit me like a freight train to the chest. Oh, the day we met, oh, my loneliness left the room the second. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, sawing in my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream.

tight, then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. So naturally, we always lose connection. It's getting messy, I feel that your affection. Nee, op Radio 538. Love Me Not. En Loser van Roxy Dekker kwam ook voorbij. Olivier die appt. Ja, schijnt dus dat dit liedje over mij gaat. Ik weet niet precies welk liedje je bedoelt, maar of je nou Love Me Not of Loser refereert, het is allebei niet zo positief, toch? Olivier, come on, man. Het is 8:30. Ik moet even mijn excuses maken. Want er kwam net een appje binnen van Luc. En ik heb iets niet gedaan, of over het hoofd gezien, of in ieder geval vergeten. Ja, ik kon er denk ik zelf niet zoveel aan doen, maar ik zal het even proberen uit te leggen als ik Luc te pakken krijg. Even kijken of ik kan bellen. Hoi, met Boukje. Hey, met Boukje, met Martijn spreek je van 538. Oh, hoi. Ik dacht dat ik Luc belde. Ja, klopt, ik niet zit naast me, maar die rijdt. Oh, jullie rijden helemaal niet als ik jullie appje lees. Nee, klopt. We staan hartstikke vast. Ja, ik, samen met heel veel anderen. Ja, want ik had een tijdje terug, las ik de verkeersinformatie voor. Toen was er één lullige vertraging van een handvol minuten voor de Duitse grens. En jullie sturen van, joh, hey, luister vriend, maar we hebben nog nooit zo lang naar hectometerpaal 113.5 op de A28 zitten kijken. Nee, precies. Wat raar, want ik moet uitgaan van watgene wat ik hier op mijn scherm krijg. We hebben zo'n super hip portal naar Flitsmeister, maar die hebben geen woord over de A28. Nee, we keken er ook echt naar uit. We dachten altijd, die filemeldingen, en nu staan we er zo lang in. Dan wordt die vast benoemd. Ja, vind je dat leuk als je in een file staat die genoemd wordt? Nou, nee, maar dan heb je toch het gevoel dat mensen aan je denken. Ja, dat is misschien wel waar. Ja, zo had ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken. Maar misschien is dat wel zo wat je zegt. Ja, maar ik lees wat jullie hier sturen. Dus ik hoor zojuist dat er één vertraging was van 8 minuten, maar wij staan al 2 uur muurvast. Ja, en we zijn er nog steeds niet echt doorheen. Oh, wat erg. Ja. En dan sla ik jullie file ook nog gewoon over in het overzicht. Ja, vreselijk. Oh, vreselijk. En dan belt die lul ook nog terug om te vragen of je wel goed bij je open. Nou, jongens, er staat een gigantische file op de A28. Blijf weg van hectometerpaal 113.5. Draai ook vooral niet de A28 op, want je rijdt jezelf helemaal vast en je gaat aan alles twijfelen en je leven overdenken. En ja, Boukje en Luc zijn er ook. Dat is wel gezellig, maar doe het dus eigenlijk niet, zeg jij. Nee, doe het niet. En voor iedereen die er wel op zit, heel veel sterkte en succes. Ah, dat is wel fijn. Het is een soort gedeelde smart natuurlijk als je in die file staat. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen dat jullie er wel een beetje gek van worden. Ja, maar we blijven positief. Nou, dat is heel goed. Maar jullie zijn er eigenlijk wel een klein beetje loco van geworden. Ja, heel erg. Een beetje loco-loco eigenlijk. Helemaal loco-loco. Nou, dat is toevallig, want die Nieuw van Cordo en Renier Zonneveld dit ook loco-loco. Zal ik die eens even voor je draaien dan? Helemaal goed. Nou, volume vol open, ramen vol open. Hou vast, hou elkaar vast, hou vol en het komt in orde. gaan we doen. Dankjewel. Alsjeblieft, jongens. En nou ja, sterkte daar. Oké. Okay. Doeg. Can You Hear Me op Radio 538. Het is donderdagavond. Een paar dagen flash forward, dan is het maandagochtend. En dat wordt een big money maandagochtend, hè? De 538 Stemmenjacht. Die gaat dan weer beginnen. 10 koffers, 10 stemmen, 10 hele behoorlijke bedragen. Als je je aanmeldt via de app of via de site, 538.nl, kun je meespelen met de stemmenjacht. Bellen we je op, kom je in de uitzending, mag je een koffertje openen. Even goed luisteren naar de stem die er uit de voorschijn komt. En als je weet van wie die stem is, maken wij subiet het bedrag wat in die koffer zit naar jou over. En er zitten echt hele mooie bedragen tussen. De vorige keer hebben we ook gewoon 25.000 euro uitgekeerd, hè? Dat ging om een stem, die heeft ik weet niet hoe lang in die koffer gezeten. Tot die uiteindelijk werd geraden, want het gebeurt uiteindelijk toch een keertje. Maar dat klonk toen zo. Wij gaan voor Camille Meijersonne, de zanger van Son Mieux. Goed. Nee! Ja! €25.000. Hoppa! Ja, je weet nooit van tevoren hoe je reageert. Maar ik denk als jij 25.000 wint, dat je zo reageert. Dus als je kans wil maken op mooie bedragen, meld je aan via de app van 538 of via de site van 538 om mee te spelen met de 538 Stemmenjacht. Vorige keer was dus de stem van de zanger van Son Mieux het meeste geld waard. En die hoor je nu nog een keer op een liedje deze keer. Hier is Morning op 538. The minute of morning, got nothing left to feel. Catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning, a rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get on by the grace of the morning, the second place sunrise. The cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. Going on, all I need is a dream at the end of the day. Oh, I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. By the grace of the morning, with the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, though I get tired of seeing. Het is nieuw bij 538. Tiësto, Beautiful Places. Jouw hits, jouw 538. Nieuw.